trzeba. Stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach nie ma porozumienia pomiędzy ministrem sprawiedliwości a Romanem Giertychem w sprawie powołania 100 prokuratorów do rozliczeń rządów PiS. Ze szpitala wyszli ranni w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Kilkaset osób protestowało przeciwko zmianom na wystawie głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na razie nie ma porozumienia pomiędzy ministrem Adamem Bodnarem a Romanem Giertychem w sprawie powołania 100 prokuratorów, którzy mieliby zająć się sprawami zespołu od rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu z ministrem uczestniczyło dzisiaj 21 posłów KO. Nie ma między nami konfliktu, pan minister wyjaśnił nam problemy związane z brakami kadrowymi. Temat będzie jeszcze omawiany, tłumaczył szef zespołu Roman Giertych. Przedstawił pan minister problemy związane z kadrami w prokuraturze. Ten temat z pewnością będzie wymagał poruszenia na następnych spotkaniach. Od września myślę, że to będzie, każdego tygodnia będą przedstawiane jakieś informacje. Też mam nadzieję, że to lato nie będzie bezowocne, to znaczy, że prokuratorzy w tym czasie na tyle podgonią prasę, żeby te spotkania nasze co tydzień były takim momentem, w którym oni już przedstawiają swoją pracę. To jest taki element też mobilizujący, to jest ten plan przyspieszenia. Członkowie zespołu pytali ministra Adama Bodnara, na jakim etapie są sprawy skierowane do prokuratury, związane m.in. z Funduszem Sprawiedliwości i Funduszem Patriotycznym. Jak przekazano, tempo rozliczeń poprzedniej władzy ma przyspieszyć, a od września zespół będzie spotykał się co tydzień wraz z prokuratorami. Ze szpitala wyszli ranni w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Zeszłej nocy na autostradzie A2 między Berlinem a Hamburgiem autobus zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. 16 osób zostało poszkodowanych, 6 z nich trafiło do szpitala, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Z tego co wiadomo, reszta pojechała dalej podstawionym samochodem, a z 6 osób, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej, 4 pojechały podstawionym busem, a 2 zabrały rodziny. Oczywiście każdy wypadek jest dolegliwy, na szczęście skończyło się to bez jakichkolwiek większych obrażeń. Większość tych obrażeń to były drobne potłuczenia, różnego rodzaju zadrapania, skaleczenia, wynikające głównie z wybitych okien autokaru. Autobus uderzył w barierkę między jezdniami autostrady i w znak drogowy. W środku było 59 osób. Kilkaset osób protestowało przeciwko zmianom na wystawie głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Manifestację zorganizowano także w Markowej, gdzie znajduje się pierwsze w Polsce Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej imienia rodziny Ulmów. Dyrekcja muzeum, którą od kwietnia zarządza profesor Rafał Wnuk, poinformowała o zmianach w wystawie głównej, która ma powrócić do stanu z 2017 roku. Oznacza to m.in. usunięcie portretów rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego, a także fotografii rodziny Ulmów. Przed budynkiem muzeum w Gdańsku pojawiło się dzisiaj kilkaset osób. W proteście uczestniczył m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Rasistowska obelga wobec premiera, homofobia, strzelanie do migrantów. To poglądy niektórych aktywistów brytyjskiej partii Reform UK, Nigela Farage'a, zarejestrowane na taśmie dziennikarzy Channel 4. W miasteczku Clacton, gdzie padły te słowa, był Adam Dąbrowski. Do migrantów na kanale La Manche trzeba strzelać. Powinni być jak tarcza treningowa. Flaga społeczności LGBT+, to symbol degeneracji. Do tego rasistowska obelga pod adresem prawicowego premiera Rishiego Sunaka. Oto poglądy niektórych aktywistów Reform UK. Szef rządu nie ukrywa goryczy. Moje córki muszą słuchać takich słów, to boli. Szef Reform Nigel Farage zdecydowanie odcina się od takich działaczy. Kiedy ich identyfikujemy, pozbywamy się ich. Kropka. Clacton, partia Nigela Farage'a jest popularna. To tutaj kandyduje lider i ma duże szanse na mandat. A pan Brian, którego spotykam nieopodal nabrzeża, mówi mi, że nie popiera rasistowskich obelg, ale chce dać szansę Nigelowi Farage'owi. Inni nie robili tego, co obiecywali. W jego przypadku mam jeszcze jakąś nadzieję. Wybory 4 lipca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Clacton. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wspólnie pracują od drugiej połowy lat 90. Zafascynowani techniką samplingu polegającą na wycinaniu drobnych fragmentów ze starych płyt i umieszczaniu ich w nowym środowisku, stworzyli utwory, które w pierwszym zetknięciu brzmią jak rasowa muzyka improwizowana. Niektórzy twierdzą, że właśnie w ten sposób od samego początku powinny brzmieć utwory publikowane w serii Polish Jazz. W 2001 roku podpisali kontrakt z wytwórnią Ninja Tune, no a od jednego z założycieli tego labelu, a myślę tutaj o Macie Blacku, usłyszeli, że to, co słyszy Matt, bardzo mu się podoba i że jest bardzo muzyczne. To wszystko przełożyło się najpierw na maxi singiel, a potem na pełnometrażowy debiut, album Scalpel. Tak również precyzyjnie nazywa się zespół, który go stworzył. Zespół Marcina Cichego i Igora Pudło. W tym roku, w 2024, mija 20 lat od publikacji tego pełnometrażowego debiutu. To bardzo ważna płyta, zarówno w środowisku jazzowym, w środowisku turntablistów, wśród melomanów i słuchaczy, jak również ważny album w ogóle dla kultury DJ-skiej. W związku z tym dziś pochylimy się nad tym wydawnictwem, które od 2004 roku miało aż co najmniej 3 wznowienia i przeanalizujemy, w jaki sposób Scalpel układał swoje muzyczne wycinanki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm trapped. Get me out of here. Are you a volunteer? Collaborating with Polish musketeers. This is the third sphere. Hibernating in the atmosphere. Resurrected to re-engineer. With tunnels of echoless ears. Muddy waters crystal clear. In a transparent frontier. But return is so worthless when imagery does not appear. Reflection. Sincere fear premiere as I have a leap years. Steer, persevere until unknown obstacles interfere. Scalpels in your ears, gentle touches on your forehead as you lean. The dawn and tears that from your ears regrets the spawn of tears. Peace in mind, the price is paid when people pawn their fears. I'm trapped in here. Oh no, get me out of here. When today time has stopped and taken you hostage in your own life. You are judged by a system. It doesn't even know you exist. Judged by people who don't even know what a problem is. Twisted intelligence. And you wonder what's the consequence. You have a voice of reason. Yet you wither in silence. Take radiation and rearrange the ion exchange. Beside moments of exposed phalange. Some stone, it hasn't decomposed to show bone. Illusions like a loan that postpones the trip to the funeral home. But I'm not full body dead queen on the phone. I left the dead planet to roam. You know the song from out of the drawing and call my life my own. My own, my own, my own, my own. People have voices of only restores. Shopping the stars for your I only got hours. Maximum security facility with no bars. Keep me half exposed. I press the dungeon cigars. Scabs to unheal scars from the blind face of Mars. On your memoir. Planet anonymous, revolving around Venus. Opposite of intravenous, a brain dead genus. The pressure on my seeds that I'm leaning, track my thoughts, underline like veins of Venus. I'm coming out in whisper with a close fist, just to stay pissed. I'm telling you I exist. In present tense, the 10 on the list, but I orbit fifth, intoxicated by the most missed. In the outskirts, oh, outskirts. Voice of Reason, wcześniej Ninjas i początek naszego spotkania należał do jakże wspaniałej muzycznej wycinanki utworu zatytułowanego Break In. Scalpel w programie trzecim z, no właśnie, jeszcze nie z pełnometrażowego albumu, a z maxi singla, z epki opublikowanej w roku 2003. Tuż po podpisaniu kontraktu przez zespół Scalpel z labelem Ninja Tune. Epki, która była swoistym zaczynem całej tej pięknej historii. Historii, która w pewien sposób już obrosła legendą i wpisała się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Czy jazzowej? To już zależy od Państwa, w jaki sposób podchodzą Państwo do tego wydawnictwa, bowiem no bez wątpienia jest to muzyka, która daje iluzję jazzu, ale nie jest tworzona tak jak muzyka jazzowa. W 20. rocznicę publikacji pełnego metrażu Skalpela postanowiłem sięgnąć troszkę do archiwów. Postanowiłem również spotkać się z człowiekiem, z którym właściwie rozpakowywałem te pierwsze płyty i fascynowałem się tym wszystkim, co mówiło środowisko o tym albumie, nie do końca jeszcze wiedząc, czym tak naprawdę jest cut and paste, czyli technika, na bazie której powstawały kolejne kompozycje Skalpela. Nie wiedziałem też za bardzo, czym jest rentablizm, bo jakoś nie mieściło mi się to w głowie, że gramofon można potraktować jak pełnoprawny instrument, a ci wszyscy, którzy byli osadzeni właśnie w tych zagadnieniach, doskonale wiedzieli, co się święci i co się będzie działo. W roku 2002-2003 pracowałem w Radiu Jazz, nieistniejącym już Radiu Jazz, mieszczącym się na ulicy Krzywickiego w Warszawie. To było, zdaje się, w Warszawie 106 i 8 FM. Dziś już tej rozgłośni nie ma, ale była ona bardzo ważna w moim życiu. Był to czas, w którym poznałem całą masę ogrodów muzycznych, a większość tej muzyki poznałem dzięki redaktorowi naczelnemu Jazz Radia, byłego. Był to redaktor, który już tym naczelnym nie jest, no bo też radia nie ma. A myślę o Grzegorzu Sorbianim, który uczył mnie muzyki nu jazzowej, jak określano wtedy to wszystko, co na przykład publikowano w wytwórni Ninja Tune. Wczoraj rozmawiałem na temat tego, co działo się 20 lat temu, w roku 2004, w kontekście duetu Skalpel. I tego wieczoru, tej nocy, do północy przedstawię Państwu fragmenty tej rozmowy. Zacznijmy może od tego bardzo, ale to bardzo prestiżowego labelu, w którym ukazała się pierwsza płyta Skalpela w roku 2004. Dla nas Ninja Tune była podówczas takim, powiedziałbym, wyznacznikiem nowomodnych trendów, fajnych zmian w muzyce, przede wszystkim w muzyce jazzowej, bo to nas interesowało po pierwsze. I trzeba przyznać uczciwie, że środowisko mieliśmy wówczas podzielone dość mocno. To znaczy, to było na tyle świeże, na tyle niezbadane i na tyle jeszcze nie do końca rozpoznane, że budziło wiele wątpliwości, podejrzewam, że strach być może również, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że muzyka, która powstawała w obrębie wytwórni Ninja Tune, bardzo często była muzyką, która powstawała przy użyciu techniki cut and paste, co dla wielu ortodoksów muzyki jazzowej było niczym innym jak kradzieżą w prostej linii, czyli pozyskiwaniem fragmentów nagrań z płyt, czy to winylowych, czy to kompaktowych, i układaniem ich później w nową jakość muzyczną, nazywaną również często przez niektórych jazzem po prostu. I to było właśnie dla niektórych świętokradztwem. Powiedziałeś o tym, że pierwsza płyta wydana dla wytwórni Ninja Tune, ale zauważmy proszę, że zespół Skalpel na polskim rynku już wcześniej dał się poznać i zaznaczył swoją obecność, wydając kilka lat wcześniej, bo bodajże w roku 2000 równo, epkę, taką krótszą płytę, niepełnogrającą, zatytułowaną Polish Jazz. I to już była próba takiego działania właśnie, czyli tego w dużym cudzysłowie muzycznego świętokradztwa. I to myślę, że dzięki temu wydawnictwu Ninja Tune zainteresowała się Skalpelem. Tak podejrzewam, nie mam tej pewności, tej informacji z pierwszej ręki, ale sądzę, że taka była droga kariery tego zespołu. Często spotkać można taką drogę właśnie w Polsce, że Polacy muszą wyjechać ze swoją sztuką za granicę, żeby być dostrzeżeni w naszym kraju. To prawda. Wspomniałeś, że środowisko jazz radiowe było podzielone. Pewnie głównie dlatego, że technika cut and paste, technika samplingu do tej pory jest techniką kontrowersyjną. Dziś te sample nie brzmią już tak jak wycięte oryginały, tylko są przekształcane i właściwie nie do rozpoznania. Na pierwszej płycie Skalpela utworów samplowanych jest bardzo, bardzo dużo. No i można się pouczyć troszkę historii polskiego jazzu właśnie za sprawą Skalpela. Interesuje mnie, czy Skalpel w ogóle kiedykolwiek cię uwiódł, czy dał ci iluzję jazzu, bo nie wiedząc szczegółów, Można mieć wrażenie, że otóż to mamy do czynienia, nie wiem, z kwartetem, tak, z kwintetem. No w tym znaczeniu mnie nie uwiódł, prawdę powiedziawszy, ale bardzo doceniam nie tylko twórczość Skalpela, ale jego wkład w propagowanie muzyki jazzowej jako takiej, bo no wiesz, sam fakt, że ktoś sięga po stare archiwalne nagrania z lat 60., 70., ujawnia je ponownie, wydobywając je na światło dzienne, faktycznie jakoś dekonstruując, zmieniając trochę to brzmienie i formując w nowe muzyczne kształty, ale jednak jest to wciąż przypominanie klasycznych utworów, klasycznego polskiego jazzowego brzmienia z tamtych lat. I na nowo pokazywanie tego młodszym być może odbiorcom. Jest to wartość sama w sobie, moim zdaniem. I jest oczywiście pośród tych twórców cut and paste'owych, takich powiedziałbym artystów, którzy wyrastają z korzenia DJ-skiego, prawda? Może bez muzycznych umiejętności na podobieństwo, nie wiem, umiejętności gry na takim czy innym instrumencie, ale sama muzyczna wrażliwość i wyczucie powodują, że ktoś taki jest w stanie zaproponować coś wartościowego, składając tylko w całość jakieś już istniejące fragmenty muzyczne. Więc to zdecydowanie przemawia na korzyść Skalpela, chociaż wskazałbym, prawdę mówiąc, artystów, którzy trochę bardziej mnie w tym zakresie uwodzą. Ale na polskim rynku chyba nie mamy odpowiednika, który z równym wdziękiem i z dbałością o formę tworzą muzykę, bo do dziś Skalpel przecież fantastyczne rzeczy proponuje i zdecydowanie są to rzeczy godne polecenia. Hi. W ten sposób rozpoczyna się pierwsza debiutancka płyta zespołu Skalpel. Płyta opublikowana w roku 2004. W związku z tym mamy w tym roku jubileusz 20 lat od samej premiery. A że samo wydawnictwo okazało się wielkim sukcesem, prestiżowym sukcesem, słyszanym nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach, postanowiliśmy przeanalizować, w jaki sposób ten album powstał, z jakich sampli korzystano przy jego tworzeniu, wreszcie jaki miał wpływ na polską scenę muzyczną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tym wątku muzycznym, ponieważ no wiem, że grasz na gitarze, jesteś człowiekiem muzyką, i zastanawiam się nad jednym faktem. Otóż po latach dowiedziałem się, że budowanie utworów na bazie sampli, na bazie techniki cut and paste powoduje, że te fragmenty ze sobą nie stroją. Zdarza się owszem, bo nie jest to takie łatwe, szczególnie jeśli chodzi o archiwalne nagrania, dlatego że mieliśmy do czynienia z nagraniami z lat 60., 70., nie było wówczas mowy o poprawianiu intonacji. Nie było takich narzędzi studyjnych, które dziś są bardzo powszechne, służących do poprawiania intonacji. I to nie tylko wokali jako takich, ale również instrumentów. Jest wiele takich instrumentów, gdzie niełatwo jest zapanować nad intonacją. Do tych instrumentów zapewne należą wszelakie instrumenty dęte, ale również instrumenty smyczkowe. I dzisiaj bardzo często poprawia się tę intonację, czyli stroi te instrumenty po to, żeby one docelowo zabrzmiały perfekcyjnie. To samo dotyczy wokali. No a tak jak wspomniałem, wcześniej tych możliwości nie było, w związku z tym wiele nagrań pod tym względem jest niedoskonałych. I teraz w prostej linii, jeżeli czerpiemy z jednego niedoskonałego nagrania, a potem z następnego i próbujemy to połączyć w całość, to często, mimo tego, że mamy do czynienia z tą samą tonacją i z tym samym strojem, te same częstotliwości decydują o tym, że jesteśmy w tym konkretnym stroju, to i tak występują jakieś różnice w tej intonacji, w tym brzmieniu i często ich dopasowanie nie jest takie proste. Oczywiście można się wspomagać dzisiaj. Współcześni twórcy, producenci wspomagają się tymi narzędziami do poprawiania intonacji i do poprawiania archiwalnych nagrań również. Ale wiesz, z muzyką jest tak, jak prawdopodobnie z każdą odmianą sztuki. Tu doskonałość i perfekcja to nie są najważniejsze elementy i nie są to priorytetowe kryteria. Ważne są inne elementy. I jak czasami coś nie stroi, albo czasami coś pozornie może do siebie nie pasuje, to jednak okazuje się, że na końcu efekt jest zachwycający i właśnie ten pierwiastek nieprzewidywalności decyduje, że to coś właśnie brzmi w sposób wyjątkowy. Czy w muzyce Skalpela tak jest? Nie wiem, bo w tym kontekście jej nie słuchałem, ale to jest bardzo ciekawe, bo z pewnością to zrobię natychmiast. Ale gdybym miał wskazać na przykład innych twórców, którzy techniką cut and paste się posługują, nie wiem, choćby słynny DJ Shadow, to tam w tej muzyce tych, powiedziałbym, niedostatków intonacyjnych trochę słychać i być może nawet było to realizowane celowo, nie wiem. Ale to jest właśnie piękno tej muzyki, że ona jest taka nieprzewidywalna, nieposkromiona, nie do końca właśnie uładzona i perfekcyjna. Mam wrażenie, że w jazzie trochę chodzi też o to, choć no, jedni nazywają tę płytę jazzową, inni nie. Tak. Chodzi o to, żeby po upadku dobrze z niego wyjść. Zdecydowanie tak. No i też zaproponować coś nowego, coś świeżego, co zaskakuje i co powoduje, że jest ten element właśnie braku przewidywalności, jakiegoś oczekiwania i napięcia. To myślę, że to w tej muzyce jest bardzo ważne. Czy sam podjąłeś tę zabawę, żeby rozpoznawać próbki i sample? Nie, coś owszem, lubię to bardzo i lubię odnajdywać w muzyce samplowanej znajome wątki. Nie zawsze jest to łatwe, bo one są wielokrotnie przetwarzane, przekształcane, dekonstruowane. Czasami nawet bardzo trudno jest dostrzec w tym ślad oryginału. No ale płyta Skalpela bez wątpienia daje tę możliwość. Daje zdecydowanie, tak. To jest taka trochę, powiedziałbym, taki quiz na znajomość polskiej muzyki jazzowej. ktoś, kto ma w domu kolekcję polskiego jazzu, swego czasu wydawaną przez polskie nagrania, ten z pewnością usłyszy na płycie Skalpela nie tylko tej konkretnej pierwszej, ale pozostałych również jakieś bardzo znajome wątki. Na swoją drogą na debiutanckiej płycie Skalpela, pełnometrażowej płycie Skalpela, znajduje się utwór Quiz. Usłyszeli państwo Sorbiego Sorbianiego, byłego redaktora naczelnego, byłego Radia Jazz, który bardzo często prezentował na antenie tego radia właśnie muzykę Skalpela. Piękny czas, bowiem całe środowisko jazzowe w pewien sposób zaczęło się kłócić ze sobą, o czym jeszcze dziś państwo usłyszą. Kłócić, no właśnie, o tę płytę Skalpela. Czy to jazz, czy nie jazz? Ja może posłużę się tutaj jedną z definicji Wojciecha Karolaka, który powiedział, że jazz to jest muzyka grana przez jazzmenów. Zatem patrząc przez ten pryzmat mamy jasność, bo ani Igor Pudło, ani Marcin Cichy jazzmenami nie są. Na debiutanckim albumie Skalpela pojawiło się, jak już wspominaliśmy, wiele, bardzo dużo sampli. Pochodzą one przede wszystkim z serii Polish Jazz i przed nami jeden z przykładów takiego oryginału. To będzie utwór zatytułowany Pieśń religijna Adama Makowicza z płyty Unit, która ukazała się w roku 1973 i była to 36. płyta w serii Polish Jazz. Thank you. Myślę, że można było usłyszeć fragmenty, po które sięgnęli Igor Pudło i Marcin Cichy na początku wieku, a może pod koniec lat 90., kiedy powstawała biblioteka sampli zarówno do pierwszej, jak i do drugiej płyty. To przede wszystkim perkusja. Perkusja, na której oryginalnie w roku 73, a dokładnie w marcu 1973 grał Czesław Mały Bartkowski. No i sample został zaczerpnięty z płyty Unit, opublikowanej w roku 73. Oho, widzę, że specjaliści mnie słuchają, bo właśnie przyszedł mail z informacją, że pomyliłem i płyta Unit Adama Matyszkowicza to nie jest 36, tylko 35. To jest 35 numer z rzędu. To powiem tak. Owszem, 35, ale bez płyty zerowej. Nie zapominajmy o albumie Go Right Kurylewicza. To była zerówka. No zatem do tych 35 dodaję jeszcze tę zerówkę i mamy 36 płytę z serii Published Jazz, rok 73, album Unit. Sample z tego utworu zostały wykorzystane w kompozycji, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie, czyli myślę tutaj o utworze Break In. Sięgnijmy teraz po płytę Igora i Marcina, po pełnometrażowy debiut z roku 2004. Bits and pieces and patches mixed together, kind of in a mixed, homogenized way. We may expect quite a lot of noise. Probably. They were going to play some Polish records. That shouldn't be too bad. Play their jazz records and dance all night if they want to. With No nieźle, nieźle. To tytuł tego utworu i będę dziś bezlitosny dla skalpela, ale myślę sobie, że żeby przedstawić pełne spektrum ich pełnometrażowego debiutu, to te zabiegi odkrywania prawdziwych utworów, tych oryginałów, z których zaczerpnięto sample, jest to, myślę, bardzo istotne w naszej opowieści. Wokal, który pojawiał się w utworze Not Bad, pochodzi z płyty 5-4-3, Novi Singers z roku 1974. I tutaj, szanowni, mamy no właśnie, połączenie z tym wszystkim, co działo się również w polskim hip-hopie, bowiem przecież po Novi Singers sięgało wielu hip-hopowców z drugiej połowy lat 90. Ten cudzysłów również pokazuje, z jakiego środowiska pochodzili Igor Pudło i Marcin Cichy. Jak to wszystko zaczyna niekoniecznie jazzowo wyglądać, kiedy spojrzymy przez ten DJ-ski oraz hip-hopowy pryzmat. Jak bardzo, jak dokładnie wpisuje się w to wszystko definicja Wojciecha Karolaka o tym, że muzyka jazzowa to jest muzyka grana przez jazzmenów. Mamy krótką odpowiedź. To po prostu nie jest jazz, bowiem wedle tej definicji Igor i Marcin musieliby być jazzmenami. Bez wątpienia jednak przywołali piękną historię Polish jazzu. Poza Novi Singers w utworze Not Too Bad można znaleźć również kompozycję Breakfast at Midnight Piotra Figla oraz Blues by Adam Makowicz. Pierwsze nagranie 71 rok, drugie nagranie 73 rok. Wszystko z serii Polish Jazz. Ale wróćmy do tego, co mówiło środowisko, do emocji, jakie towarzyszyły pierwszym płytom, jakie pojawiały się w Polsce z logo Skalpela oraz z logo wytwórni Ninja Tune. Co sądzono na temat tego wydawnictwa? Pamiętam obrzydzenie na twarzach niektórych muzycznych ortodoksów jazzowych, jak tylko usłyszeli, że ktoś miał czelność wziąć na warsztat gotowe już utwory i potem się nimi zajmować w tym procesie produkcyjnym. To było dla nich trudne do przejścia i myślę, że do dzisiaj mamy taką grupę odbiorców, dla których jest to po prostu świętokradztwo. Mogę taką anegdotę opowiedzieć przy okazji, bo sam też kiedyś jako DJ, muzyk zajmowałem się tworzeniem czegoś, co popularnie się wówczas nazywało Live Electronics, czyli byłem członkiem jazzowego zespołu, ale nie tylko jako gitarzysta, ale również jako ten, który obsługuje elektronalia tak zwane, czyli podówczas miałem do czynienia z samplerem, słynnym zresztą samplerem. Okay. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy przypadkiem podejrzewasz, jaki był to sampler, ale już to powiedziałeś. Akai, MPC. Tak jest, słynna MPC-tka, do tego gramofony. I pamiętam, grałem wówczas w zespole, który sporo koncertował i po jednym z koncertów na warszawskim festiwalu Warsaw Summer Jazz Days jeden z muzyków, jeden z tuzów polskiego jazzu, nieżyjący już dzisiaj, może nazwiska nie będę wymieniał, bo to nie ma dużego znaczenia, ale podszedł był wówczas po tym koncercie do mnie i zapytał mnie, używając również niecenzuralnych sformułowań, zapytał mnie, co ty tam właściwie robiłeś? Naprawiałeś stare radia? Okay. Wiem, że dla tych muzyków, dla tego pokolenia twórców jazzowych to było nie do przejścia. Że jest właściwie ktoś, kto nie wiadomo co robi, jakim instrumentem się posługuje. No efekt jakiś słychać, ale on tam słyszy nic innego jak po prostu cudze nagrania, a nie moją robotę, kogoś, kto te nagrania właśnie przetwarza, zmienia na bieżąco i tak dalej. Jak to można spojrzeć na jeden temat z wielu stron? Jeden widzi kilka nagrań, tak. Drugi dostrzega wiedzę, zamiłowanie, cierpliwość benedyktyńską, żeby to wszystko złożyć. Wszystko zależy chyba od punktu siedzenia. No wiesz, jak zwykle życie weryfikuje te zamiary, bo wiesz, nie każdy jest w stanie to zrobić, krótko mówiąc. Nie każdy kolekcjoner posiadający odpowiedni zestaw nagrań jest w stanie wytworzyć z tego nową jakość, nową, muzyczną propozycję. Do tego trzeba wyczucia, trzeba znajomości, przynajmniej podstawowych parametrów muzycznych, bo spasowanie ze sobą dwóch elementów pozyskanych z dwóch różnych płyt musi iść przynajmniej za podstawową znajomością muzyki. Trzeba wiedzieć, jak dobrać tonację, metrum, to samo tempo najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tak jak mówię, nie w każdych rękach to złoto się świeci, a mamy na świecie takie przykłady i do nich zdecydowanie należy duet Skalpel, gdzie można już z istniejących muzycznych tworów zaproponować coś absolutnie świeżego, nowego, zachwycającego, często nawet wykraczającego jakością poza ten pierwowzór. W tym roku mija 20 lat od premiery debiutanckiej płyty zespołu Skalpel. Usłyszeli państwo Grzegorza Sorbiana Sorbiego, czyli byłego redaktora naczelnego byłego Radia Jazz. Do rozmowy z Sorbim wrócimy po godzinie 23. Po 23 pojawią się również sami zainteresowani Marcin Cichy i Igor Pudło. Ogłoszenie społeczne.